Mīļais Tēvs, paldies Tev par šo rītu, par to, ka mēs varam būt šeit. Paldies par Tavu lielo žēlistību, Tavu vadīšanu, ka Tu esi vadījis katru uz šo namu. Paldies par to, ka Tava draudze var pulcēties, ka nav tam jānotiek slepus, bet ka tas var notikt atklāti. Pašā Kuldīgas centrā, ka mēs varam nākt, lai pielūgtu, pagodinātu, dziedātu Tev, lai dzirdētu Tavu vārdu, lai lasītu Tavu vārdu. Paldies par šo lielisko iespēju. Paldies par to dāvanu, ko Tu mums esi devis. Par savu dēlu. Paldies, ka viņš mira pie krusta mūsu grēku dēļ. Lai mēs varētu dzīvot. Paldies Tev par to. Es tiešām lūdzu, lai Tu runā uz katru, kurš ir ienācis šodien. Lai Tu runā uz katru, kurš varbūt ir mājās, jo slimības pārņemts vai vienkārši nevarēja tikt šodien šeit. Tiešām maini sirdis. Maini mūs. Maini mani. Tu lūdzam Tavā vārdā. Amen. Mēs vēlamies, mēs vēlamies, mēs vēlamies, mēs vēlamies, mēs vēlamies, mēs vēlamies, Jēzu. Zemī šo mēs ieņemam, lūkšanā spēku sev būstam, cietokšņi visi prātījā, jo brūk un brūk un brūk. Mēs vēlamies Jēzu godināt, tā kā rodu augsti pārceļot, lai visi redz patiesību šo ceļu uz debesī. Mēs vēlamies, mēs vēlamies Jēzu godināt. Mēs vēlamies, mēs vēlamies, mēs vēlamies Jēzu godināt. Halleluja, Dievs, slavu Jā, Dievs, tā ir mūsu vēlēšanās, Dievs, Tev šodien godināt, jo Tu esi varens, Dievs, mums. Mums vienalga, ko mums acis rāda, Dievs, ko mēs varbūt redzam, ko pasauli runā, Dievs. Tu valdi, Tu esi pagodināts šodien uz visu zemi, Tavs godības pilna, Dievs. Slavēts, lai Tavs vārds šajā brīdī, Dievs. Slavēts, lai Tavs vārds no šīs vietas, no šīm sirdī, no šiem cilvēkiem, Dievs, šajā vietā, šajā laikā, kur Tu esi radījis, Dievs, lai tas viss ir Tev par godības. Halleluja, slavu, Dievs, Mana sirds lai tiek par Tavu skaistumu, Par to, kā Tu dāvā man brīvību, visas zvaigznes dzied, par to, kāds esi Tu, par Tavu spēku un godību. Mana sirds lai dzied, par Tavu skaistumu, par to, kā Tu dāvā man brīvību. Uzticams un nemainīgs, Tu esi mana dvēseles sārts. Tevis izpūst tik kailāks, uzticams un nemainīgs, Tu esi manas dvēseles sārts, savā mīlestībā mūžīgs, no Tevis izpūst tik kailāks. Visa zeme dzied, Par to, kāds esi Tu, par Tavu spēku un godību. Mana sirds lai dzied, par Tavu skaistumu, par to, kā Tu dāvā man dzīvību. Un uzticams Tu nemainīgs, Tu esi mana dvēseles sāks. Savā mīlestībā mūžīgs no Tevi. Savā mīlestībā mūžīgs no Tevis. krustā uzvārā, manu dzīvību sāc. Tavu spēku nekas neatur, viņš mani jaunu ceriju dēs. Kristus krustā uzvārā, manu dzīvību sāc. kungs, Jēzus Kristus ir mūsu cik liels mūsu Dievs. Cik liels mūsu Dievs. Dziedi līdz, cik liels mūsu Dievs. Lai viss ir es, cik liels, cik liels. Ar laiku valdā viņš, caur gadu simtēņiem, viņš sākums ir un gals, sākums ir un gals. Trīs vienīgais Dievs, vārds. Tavs vārds visaugstākais. Viss gods un slāvā piedā Tev. Mana sirds, lai tiek tik liels mūsu Tik Tevi pielūdzām, tik Tevi godinām. Jēzu, tik Tevi slavējām, tik Tevi pielūdzām, tik Tevi godinām. Jēzu, tik Tevi slavējām, tik Tevi pielūdzām. Situācijā tu esi šodien. Vienalga, kas ir tavās mājās vai kas ir bijis šonedēļ. Svētais Gars aicina mūs pacelt acis uz Jēzu. Vienalga, ko runā ziņās, vienalga, kas ir avīzēs, mūsu Dievs ir liels un viņš valda. Alleluja. Šodien mēs kā viņa tauta paceļam acis uz viņu un dziedam par viņu un fokusējamies uz viņu, par viņu godību, par viņu varenību. Kopā varam dziedāt, pacelt savus balsus un pagodināt mēs kopā viņu, jo viņš ir tas, kas mūs glābi, viņš ir tas, kas dzird mūsu lūkšanas, viņš ir tas, kas nekad mūs nav atstājis, kurš mūs sargā, viņš ir dzīves Dievs. Šajā rītā netaupi vienkārši savu balsu, vienkārši dziedam tam kungam. Pacel savus acis, garīgs acis uz Jēzu šodien. Vienalga, ko tev runā, tev golijā, tavās dzīvēs var būt kāds balsts, kas tev mok, kāds situācija, kas šķiet neiespējama, bet valda Dievs šodā brīdī. Viņš nekad nav mainījis. Halleluja! Neviens nav izstūs viņu no viņa troņa, to nekad nevar izdarīt. Viņš ir cienīgs, viņš ir cienīgs, ka mēs viņu slavējam. Viņš ir vienīgais cienīgs, ka mēs viņu pielūdzam. Halleluja! Tu augstī godināts, tu augstī godināts, tu augstī godināts. Jēzu, mēs tevi godinām, mēs tevi slavējām, tavs vārds lai godināts. Tu augstī godināts, tu augstī godināts, tu augstī godināts. Dziedi līdz, cik liels mūsu Dievs, lai visi redz, cik liels mūsu Dievs. Cik liels mūsu Dievs. Dziedi līdz, cik liels mūsu Dievs, lai visi redz, dziedi līdz, cik liels mūsu Dievs, lai visi redz, cik liels mūsu Dievs. Halleluja! Slāv Tev, Dievs! Slāv Tev, pacel savu balsu pateicībā vienkārši tam kungam. Slāv Tev, Dievs! Paldies Tev, kungs! Paldies Tev, Dievs! Paldies par glābšanu, Dievs! Kungs, par neskaitāmām atbildētām lūkšanām. Paldies Tev, Dievs! Paldies Tev, kungs! Mēs Tev pateicamies, Dievs, šajā brīdī. Kungs, Tu esi uzticams. Halleluja! Tu esi uzticams, kungs! Un nemainīgs, Dievs! Halleluja! Paldies Tev, Tēvs, par glābšanu. Paldies, ka to varam piedzīvot. Un paldies par Tev lielo žēlistību un mīlestību pret mums, kur varam izbaudīt katru dienu, katru mirkli. Paldies, ka Tu esi liels. Paldies, ka mēs varam Tev uzticēties. Paldies, ka Tu mūs samīļo, kad liekas, ka neviens apkārt nav. Paldies par Tev lielo gādību pret mums. Tu lūdzam Tavā vārdā. Amen. Svētdienskolnieki varēs doties uz svētdienskolu, tā kā bērni var taisīties uz augšu. Mēs pārējo paliksim, bet pirms bērni vēl dodās, mēs aizlūksim par viņiem. Tāpat arī par skolotājiem. Mies dabas Tev, paldies Tev par bērniem, kurus Tu esi dāvājis katrai ģimenei. Paldies par bērniem, kuri varbūt mūsu draudzē. Paldies par to, ka arī mums ir svētdienskola. Mēs lūdzam, lai Tu runā uz šīm mazām sirsniņām, kas būs augšā, kas klausīsies. Es klātu skolotājiem tiešām, ka viņi var pasniegt to vienkārši nesarežģīt tāds, kāds tas ir. Es klātu arī pie mums tiešām, lai mēs kļūstam kā bērni un lietas nesarežģījam, bet vienkārši klausamies, ko Tu vēlēsi mums pateikt. Tu visu lūdzam Tavā vārdā. Amen. Sēdienas, ko dodās augšā, mēs pārējie drīkstam apsēsties. Es redzu, ka ir kādi cilvēki, kas ir iespējams pirmo reizi, varbūt. Liels mīļš sveiciens jums, lai Dievs jūs svētī šajā dievkalpojumā. Bet viena lieta, ko mēs darījām kādas nedēļas apakaļ, mēs paskatījāmies viens uz otru un pateicām patiesību. Tu ļoti labi izskaties, ne? Un šodien tu vari pateikt, nu nekas nav mainījies, izņemot to, ka ir palicis labāk, ja? Pasaka kaimiņam, tu vien labāk izskaties, ko tu ēdi mājās? Pastāsti. Kas tev ir diētā? Vai kur tas noslēpums? Slavu Dievam. Brīnišķīgi būt Dieva mājās, vai ne? Dieva namā tas ir. Dieva mājas dievkalpojums. Bet, jums ir Bībelē satvariet lūdzu soģu grāmatu. Un varat vērt uz 11. nodaļu. Un, vaininieks tieši šim vārdam iespējams. Ir Mārcis Komorovskis. Viņš man uzved uz šito viļņa, un es tā paliku un daudz ko iegūvu. Un es ar to līdz ar to arī dalīšos ar jums, jo atšķirība varbūt tās ir tāda, nu, ka šies vārds ir man, ritīgi man. Nu, tā ritīgi man. Ja, un, bet es arī dalīšos, tāpēc, ka nekas cits neatnāca, tā kā es dalīšos jums, un es ticu, ka jūs būsiet svētīti. Varat vērt uz 11. nodaļu, vienkārši Mārcis atrakstīja mums šonedēļ man īziņš. Vien tādi jautājumi, viņš bija neizpratnē par to, kas te ir rakstīts šajā nodaļā. Un izlasīsim viņu pašā sākumā, mums būs diezgan daudz lasīšana, mēs lasīsim visu to nodaļu. Bet pirms es to daru, es gribētu, nu, kam ir šitādas mēlnas bībelītes? Jā, un... Ziniet, nu, piemēram, daudz cilvēks domā, nu, mums nav bībeles skolotāji, jā, mums, nu, varbūt, nu, grūti ir iemācīties kaut ko. Vienkārši izlasiet to, kas ir rakstīts pirms tās bībeles, pirms tās grāmatas, ir tāda lieta kā ievads soģu grāmatā, piemēram. Pirms katras tās grāmatas šie cilvēki, kas ir sagatavojuši šo grāmatu, viņi brīnišķīgi darbu izdarījuši, viņi ir ierakstījuši būtībā tādu īsu, nu, tādu aprakstu par to grāmatu, kas tur par ko tiek runāts. Vēstures tāds apakšstāsts, kas tur notiek, un tāds baigi labais materiāls, vienkārši kaut vai izlasot, tu saproti, nu, par ko aptuveni šī grāmata konkrētā runā. Un es vienkārši izlasīšu jums, lai saprastu, kas ir soģu grāmata, es izlasīšu vienu daļu no tā ievada soģu grāmatā. Tātad, soģu grāmata sastāv no stāstiem par nemierīgo laikposmu Izraela vēsturēs ar pienākšanu Kanānu un monarhijas nodibināšana, tas ir tātad aptuveni 1200. Līdz 1050. Gadam pirms Kristus, kad Izraela nebija centralizētas varas un valdīja vadoņi, tātad, kas tradicionāli tiek saukt par soģiem. Šie cilvēki, kas valdīja, viņi nebija ķēniņi, bet viņi sauc tā, ka tradicionāli par soģiem. Kaut arī daži no tiem bija šķīrēji strīdus lietās, viņu galvenais uzdevums bija būt militāriem līderiem un aizstāvēt Izraelu no ienaidniekiem galvenokārt no kaimiņu tautām un sirojošām tūkstnešu nomadu ciltīm. Viens no pazīstamākajiem soģiem ir Simpsons, kura gaita saprakstītas 13. Līdz 16. Nodaļā. Atšķirībā no ķēniņiem, kas vēlāk valdi Izraelā, soģi savu stāvokli nemantoja. Grāmatas atslēga ir no otrās nodaļas 11. Līdz 23. Pantam, kas ieskicēja tā struktūru, kurā ietilpināts stāsts par atsevišķiem vadoņiem. Izraels izdzīvo vairākus atkrišanas, soda, grēknožēles un atjaunošanas ciklus. Izdzīvošana ir atkarīga no uzticības Dievam, turpretī neusticība ved postā. Tomēr arī tad, kad Izraels ir bijis neusticīgs un pār to nācis posts, Dievs vienmēr ir gatavs glābt savu tautu, ja vien tā atgriežas pie viņa. Viens no tiem soģiem, tātad, nu, tiestašiem, varētu teikt, ja, arī vēl, bija Jefta. Un Jefta ir 11. Nodaļas, tātad, 11. Nodaļā pa viņu tiek parādās tas viss stāsts. Un es gribētu vienkārši izlasīt visu to nodaļu, tāpēc, kad ir svarīgi, lai mēs saprotam, pa ko iet runa. Kas sapurinamies, ja, mums būs daudz jālas. Nezinu, kā tev vērtāk, vai nu tu jau lasi, vai vienkārši klausies, ko es lasu, bet galvenais ir to pilno stāstu dzirdēt. Gileādietis Jefta bija stiprs karavīrs, kaut arī netiklis dēls. Viņa tēvs bija kāds gileādietis. Šī gileādiešu sieva viņam dzemdēja dēls, un kad šīs sievas dēli pieauga, tie izdzina Jeftu un tam sacīja, tu gan nemantos neniekas savu tēvu namā, jo tu esi citas sievas dēls. Tad Jefta bēg no saviem brāļiem un apmetās dzīvot Tobas zemē. Ap Jeftu sapulcējās dažādi nelieši un gāja kopā ar viņu sirot. Pēc kāda laika amonieši sāka karot ar Izraēlu. Kad amonieši sāka uzbrukumu pret Izraēlu, tad Gileādas vecai devās ceļā, lai atvestu Jeftu no Tobas zemes. Un tie sacīja Jeftam, nāc un topi tu mums par vadoni, jo mēs karosim pret amoniešiem. Bet Jefta sacīja Gileādas vecajiem, vai jūs mani neienīdāt un neizdzināt mani no mana tēva nama? Kāpēc jūs tagad nākat pie manas, kad jums ir bēdu laiki? Tad Gileādas vecais sacīja Jeftam, tāpēc, ja mēs atkal pie tevis atgriežamies, nāc mums līdzi, mēs karosim ar Amona bērniem, un tev būs būt pie mums par galveno visiem Gileādas iedzīvotājiem. Tad Jefta sacīja Gileādas vecajiem, jūs esat atkal pie manas atnākuši, lai vestu karu pret Amona bērniem, bet kad tas kungs tos nodos manā rokā, vai tad es arī būšu jums par galvu? Tad Gileādas vecais sacīja Jeftam, lai tas kungs mūsu vidū dzird, ka mēs lietu izkārtosim tieši tā, kā tu to esi nu pat prasījis. Tad Jefta gāja kopā ar Gileādas vecajiem un tauta viņu iecēla sev par galveno un par karavodoni. Un Jefta cēla visu savu lietu tā kunga priekšā Micpā. Un Jefta nosūtīja vēstnešus pie amoniešu ķēniņu teikdams, ko tev no manis vajag, ka tu esi nācis un lauzies manā zemē, lai sāktu karu? Tad amoniešu ķēniņš atbildēja Jeftas sūtņiem, tāpēc, ka Izraels ir atņēmis manu zemi, kad viņš atnāca no Ēģiptes sākot no Arnonas līdz Jabokai un Jordānai. Tagad nu atdod man to ar labu, bet Jefta sūtīja atkal vēstnešu pie amoniešu ķēniņu un lika tam teikt, tā saka Jefta, Izraels nav ņēmis ne Moāba zemi, ne amoniešu zemi, jo iznākot no Ēģiptes, Izraels gāja pa tūkstnes līdz Niedru jūrai un nonāca Kadešā. Un Izraels tanī laikā nosūtīja vēstnešu pie Edoma ķēniņu teikdams, atļauj mums iziet caur tavu zemi. Bet Edoma ķēniņš neuzklausīja lūgumu un arī pie Moāba ķēniņu viņš sūtīja, bet arī tas to negribēja. Un tā Izraēlam vajadzēja palikt Kadešā. Un pēc tam viņš pārstaigāja tūkstes un apgāja Edoma zemi un Moāba zemē apkārt. Un nonāca apgabalā pret austrumiem no Moāba zemes un tur tas uzcēla savus teltis viņpus Arnons, bet tie neienāca Moāba robežās, jo Arnona ir Moābiešu robeža. Tad Izraels sūtīja vēstneši pie amoriešu ķēniņu Sihon, Hešbonas ķēniņu un Izraels tam teica, atļauj mums iziet cauri tavu zemi un uz savu vietu. Tomēr Sihons neusticējās Izraelam, lai atļautu viņam šķērsot savus robežus, bet sapulcināja visu savu karotāju saimi, apmetās nometnē pie Jahces un uzbruku Izraelam. Bet tas kungs Izraela Dievs nodeva Sihonu visu viņu karotāju saimi Izraela rokā, kad tie tos sakāva, tā Izraels iemantoja visu zemi no amoriešiem, tās zemes iedzīvotājiem. Un tie ieguva īpašumā visu amoriešu zemi no Arnonas līdz Jabokai un no Tuksnes līdz Jordānai. Un tā tas kungs Izraela Dievs ir izdzinis amoriešu savas Izraels tautas labā. Un tagad tu to gribi ieņemt? Vai tev nebūs paturēt, ko tavs Dievs kā mošs tev devis? Tāpat arī mēs gribam paturēt visu, ko tas kungs mūsu Dievs mums ir devis. Un nu, vai tu tiešām savā taisnībā esi stiprāks nekā Moāba ķēniņš Balaks Cipora dēls? Vai viņam jau kāda Izraela bijušas nesaskaņas un vai viņš ar to ir karojis, kamēr Izraels mita Hešbonā un tās mazajās pilsētās un Aroērā un tās mazajās pilsētās un visās tanīs pilsētās, kas atrodas apus Arnonas visus šos 300 gadus. Kāpēc tad jūs tanī laikā necentāties to atkal pievienot sev? Es tev neesmu nodarījis nekādu pārestību, bet tu gan man nodari ļaunu, jo tu man taisies uzbrukt ar karu. Tad, lai tas kungs pats ir tas dzīvais tiesnesis šodien tiesās starp Izraela bērniem un Amona bērniem. Bet amoniešu ķēniņš neklausījās Jeftas vārdos, ko tas bija licis viņam pavēstīt. Ievelkam elpu. Un tā kunga gars nāca pār Jeftu. Viņš apstaigāja Gileādu un Manas. Viņš apmeklēja arī Micpu Gileādā un no Micpas Gileādā viņš devās ar pāri pret amoniešiem. Un Jefta deva solījumu tam kungam, viņš sacīja, ja tu tiešām nodosi mana bērnus manās rokās, tad lai notiek, ka tas, kas kā pirmais iznāks no mana nama durvīm man pretim, kad es vesels atgriezīšos no cīņas ar Amona bērniem, lai tad pieder tam kungam, un es to upurēšu kā dedzināmu upuru. Tad Jefta devās pret amoniešiem, lai vestu pret tiem karu, un tas kungs to nodeva viņu rokās. Un viņš to saka un orēja līdz no Aroēra, sākot līdz ceļam uz Minitu. 20 pilsētas un līdz Abel Kerimē, varēja lielā kaujā. Tā Amona bērni tika Izraela priekšā pazemoti. Kad Jefta atgriezās uz Micpa savā namā, tad redzi, savā namā redzi, tad viņam meita iznāca viņam pretī ar rokas bungām un dejas solī. Un viņam bija tā vienīgais bērns, un bez tās viņam nebija ne dēla, ne meitas. Un notika, tik līdz viņš to ierodzi, viņš saplēsa savus drēbes un sauc, ak, mana meita, tu mani laustiņu salaudz. Kāpēc tieši tev jābūt, kas mani apbēdina? Bet es esmu atvērs savu mutu pret to kungu, un es tagad vairs nespēju atkāpties. Un viņa tam atbildēja, mīļais tēvs, ja tu savu mutu esi tā kungu priekšā atdarījis, tad dari man, kā tas no tavas mutas nācis pēc tam, kad tas kungs tev ir ļāvis atrieties taviem ienaidniekiem Amona bērniem. Viņa sacīja savu tēmu, lai tad ar mani tā notiek, bet dod tikai man 2 mēnešus laika, jo es gribu noiet kalnos apraudāt savu jaunobību, es pati un manas draudzenes. Viņš sacīja, ej, un viņš to atlaida uz 2 mēnešiem, un viņa aizgāja savām draudzenēm un tās apraudāja kalnos viņas jaunavību. Pēc 2 mēnešiem viņa atgriezās pie savu tēvu, un viņš bija pie tās izpildījis savu solīmu, ko viņš bija solījis, bet viņa pat vēl vīri nepazina. Kopš tā laika tas kļūpa par tikumu Izraēlā, ka gadu no gada Izraēla meitas dodas, lai apraudātu dziesmās Gileādiešu Jeftes meitu 4 dienas gadā. Baigais stāsts, ne? Un, ziniet, Bībelē nevajag baidīties no stāstiem, kas varbūt izraisa tādu, nu, nesapratni. Un vajag ieskatīties visā, ko Dievvārds saka. Un tieši šajā stāstā, tieši šis jautājums, ko Mārts un uzrakstīja, bija kāds sakars. Jefta upurēja Dievam savu meitu. Nu, un vienkārši iziesim cauri, ko šis, kas šeit notiek, lai mēs arī saprastu. Tad pirmām kārtām daži fakti par Jeftu. Tad iešu cauri dažām kupumām, man liekas, 6 vai 7 lietām. Pirmām kārtām Jefta bija netiklis dēls. Un šis vispār, ja godīgi Jefta, ir viens no tiem cilvēkiem, ja mēs kādreiz gribam mācīties par līderiem, par vadītājiem, nu, kādam būt un apmācīt vadītājs, piemēram, tad šitas ir perfekts piemērs, ko ņemt, jo mēs varam redzēt, nu, to, kā Dievs izredz. Jo, domājoties, visā Gileādā bija taču daudz tūkstoši, 10 000 vīru, kurš Dievs varēja lietot, kur bija iespējams stiprāki no labākām ģimenēm. Bet tieši Jefta tiek pieminēta Bībelē, pieminēts. Kurš ir netikls dēls? Ja mēs saprotam pareizi, netikli bija prostitūta. Un tajā laikā vispār Izraēlam Dievu vārds bija pavēlējis vispār nomētāt ar akmeņiem. Nu, izskaust to grēku no savas vidus. Bet šeit ir piedzimis šis dēls, un turklāt viņš dzīvo tagad pie tā tēva, nezin, kur tā pati mamma ir, bet viņš dzīvo pie tēva, un viņa dēli tie tā, no tās ģimenes, no tā tēva, un īstās sievas, tie dēli atstumi Jeftu, un vispār izdzen ārā, un viņš pat aizbēg, viņam jābēg, un viņš noteikti baidies, ka vienkārši viņu nenogalina. Un tas vienkārši parāda to, ka ja no visiem cilvēkiem, ko Dievs varēja izredzēties, Dievs izredz tieši Jeftu. Tāpēc, kad Dievs neizvēlās, kā cilvēki to dara, un mēs varam redzēt to, ka Dievs izvēlās atstumtos, noraidītos. Mēs varam iezīmēt, tas iezīmēs ļoti spilgi Pāvila vārdos 1. Korintiešu 1. Nodaļā, kad paskatieties uz mums apkārt cilvēkiem. Nu, nav tur augstu teicamo cilvēku, ja, tie, kas ir tie ķēniņu pilīs. Bet mūsu vidū tos, kurus Dievs ir atradis, tos, kurus Dievs aicina, tie, kur ir atstumti. Ja tavā dzīvē kāds tev atstums, ja tavā dzīvē ir problēmas, ja tavā dzīvē, nu, tev, tas nenozīmē, ka Dievs tev atstum. Dievs tev pieņem. Tāpēc, ka Dievs neskatās, kā cilvēki redz. Dievs skatās uz sirdi, un viņš redz patiesībā, kā ir. Un tas ir tāds liels iedrošinājums, ka ja mēs kā cilvēki izvēlētos, kurš varētu būt, piemēram, mums, nezinu, kāds vadītājs vai kā, mēs izvēlētos nepareizi. Bet vienīgi Dievs redz sirdi, un brīnišķīgi ir iezīmējās šeit tas, ka, nu, ja mēs paskatāmies, tas ir absolūts, nu, tā kā nedaudz pat pret Dievs varbūt iet savam vārdam, ja? Bet mēs varam redzēt, jau vecajā derībā spilgti iezīmējās Dieva žēlsirdīgās sirds. Dievs vēlās piedot, aizmirst, atjaunot, neturēt pret. Ja? Kaut gan mēs redzam, kad lāsts, kas nāca, kad tas nāca uz 1000 paudzēm un svētību, nu tām paudzēm nāca, cik tur tām 10 vai cik paudzēm, bet svētība nāca uz 1000 paudzēm. Un daudzi saka, nu tā kā dzīvoja tēva, tā tev arī būs jādzīvo. Bet mēs esam zināt, ka arī Jesajas grāmatā pravietim Dievs saka, ka negrib Dievs tā. Kad nav jādzīvo tev tieši tāpat, kā tev vecāk dzīvo. Tu var dzīvot savādāk dzīvi. To var darīt Dieva žēlstībā. Dievs tiešām pieņem atstumtos. Jo Dievs, jo mēs zinām, ka lepniem stājās pretī. Un tas, kas ir sāpinās, tas, kas dzīvē ir izgājis posmam, un viņš ir atradis Dievu, jo mēs varam redzēt, ka Jefta tāpat vien tas nebija, nu visus atstumtos, nu daudz ir atstumti, bet tā atstumtība var darboties divos veidos. Viena ir tā, ka tā var radīt tevī rūgtumu pret visiem cilvēkiem, to var iet noizolēties un nesāt smagu rūgtumu savā sirdī, vienkārši rūgt iekšā savā sirdī. Bet tā atstumtība, kas vislabāk darbojās, ir tā, ka Dievs nodal tev no visiem cilvēkiem priekš sevis, un viens uz vienu viņš gribās ar tevi, viņš grib ar tevi pabudīt un būt. Mēs varam redzēt, ka Jefta bija lūdzējis, tā ir otrā lieta. Jo mēs, kad viņš tika iecelts par karavadonu, pēkšņi tie cilvēki apzinās. Un noteikti viņi tie cilvēki, tie paši tēva nama, tie cilvēki apzinās. Viņi noteikti ir dzirdējuši, kā Jefta ir, nu viņš ir spēcīgs karavīrs. Un viņi redz, ka viņā ir iezīmējušos tādas spēcīgas rakstura īpašības, kas viņiem tajā brīdī ir vajadzīgs, lai vispār izglābtos kā tauta. Jo nu tūlīt viņas iekaros un paverdzinās un nogalinās. Viņi apzinās, mums vajag kaut ko. Un mēs varam redzēt, ka es domāju, ka tā drosme viņam parādās tajā 11. Pantā, kur viņš šeit, un Jefta cēla visu savu lietu tā kungu priekšā un micpā. Tad, kad viņu ieceļ pa vadonu, tad, kad viņu jau ieceļ, viņš uzreiz, pirmā lieta, kas, ko viņš dara, viņš nes visu lietu Dievu priekšā. Skaidri redzams, ka Jefta bija lūdzējis. Jefta visu savu lietu bija praktizējis, tas nebija tāpat vien, viņš bija praktizējis visu savu lietu nestā kungu priekšā. Kas ir tava lieta? Vislabākā lieta, ko tu vari darīt. Kas ir tava situācija? Nes to tā kungu priekšā. Vai tas ir kaut kas, kas tev darbā jāizdara, vai kaut kāda problēma, vai kaut kādas neskaidrības? Nes to tā kungu priekšā. Tā, kā tu to redzi, tā to viņam arī izstāst. Tā ir fantastiska darbība, ko mums Dievs dod kā ticīgajam. Tā nav tāda reliģiska darbība, tā jau ir dzīva attiecība. Mēs ejam un izstāstam. Es aizēju mājās, sievu redz man sapīt svaigs, kas notiek. Es izstāstu savu lietu, es izstāstu man tā un tā, bet mēs varam iet pie Dievu, pie dzīvā Dievu, pie viņa troņa un izstāstīt. Es tā jūtos, man tā ir, man vajadzīga tava gudrība. Ja tad kur katra atstumē Dievs neņem? Kur nu atstum to? Ja, viņš neņem. Viņš ņem tos, kur savā atstumtībā atrod viņu. Ja, bet arī ne rūgtumā, bet tuvojies Dievam, lai kāda tev situācija arī ir. Es atceros, man Bībeles skolā bija tāds laiks, vispār. Nu, piemēram, iztēlojies tev šodien pateikt, nu, tu brauks uz 4 gadiem uz ASV un tur mācīsies, vai uz 3 gadiem, piemēram, ja. Un liekas, tas viss ir tik fantastiski, wow, es tur sapņoju, lidinājos. Un tad, kad es aizbraucu uz turienu, viena lieta, ko es saskāros, bija ar atstumtību. Tāpēc, ka mani nesaprat, es nesapratu. Man bija valodas barjera pašā sākumā. Es domāju, kad es labi zinu angļu valodu, līdz es aizbraucu uz turienu, sapratu, es galīgi nezinu angļu valodu, jo mums cilvēks mani skatās un nu, tā jocīgi vienmēr skatījās. Un es varbūt tas stāstīs, ka es visu laiku pārkāpu noteikumus, tāpēc, ka es nezināju, nesapratu, ko tie noteikumi saka. Es laiku rīkojos nepareizi, nu tā. Un vairāk tādu pārpratumu notika. Un es atceros, ka tas bija, nu, viens moments, vienmēr es esmu starp 200 dedzīgiem kristiešiem, un es esmu vientuļš. Kāpēc tā? Kā tas var būt? Nu, tie, kur mīl Jēzu, un es esmu vientuļš. Tas ir absurds, liekas, vai ne? Nu, taču, nu, tiešām, tas nebija tāds reliģistā skola, tā bija dzīve, tur bija, nu, tā dega visi tie jaunieši, kas tur bija, un fantastiski, neviens neticīgs visā tajā lielajos hektāros tajā skolā, visā neviens neticīgs. Visi ticīgi, visi mīl Jēzu, visi piedzimuši no augšu, visi piepildīja svēto garu. Un es biju vientuļšu. Un es nesapratu to, un es teicu, Dievs, kā tas var būt? Nu, es jūtos ļoti vientuļšu. Un Dievs teica, es, un es atceros to, es rakstīju tā, tā kā dienas grāmatas jau, un es atceros, ka Dievs man uzrunāja, es ticu, ka viņš uzrunāja caur manām domām, vienkārši nāc, es gribu, lai tu pavadi ar manīm laiku. Jo es gribu, lai tu iemācies būt viens uz viens ar mani dzīvot, ka tev nevajag neviens citu, kā viens uz vienu, mēs abi divi. Un es sapratu, kāpēc tas tā ir vajadzīgs, jo tad Dievs man varētu sūtīt, jo es teicu, Dievs lieto man dzīvi, vienalga. Un bija viens brīdis, kad es nodevu savu, nu, parakstījos uz 4. Kursu, kas nozīmē brīvprātīgais kurs, bet tas nozīmē to, ka tev būs jāvada grupa praktikantu, bet tu nezin, kurā vietā pasaulē. Tur iespējami bija Izrēla, o, liekas baigi labi, tur, piemēram, vēl tur Amerikas, tur atsevišķas vietas, vai tur Filipīnas, ja, tajā brīdī iezīmēs Īrija, tur Vācija, tur Itālija, nu, varēja braukt kalpot. Un varēja būt arī kaut Aljaska vai Mongolija, ja, pilnīgi prom, pilnīgi vienā ciematiņā. Un es sapratu, ka Dievs vēlējās, lai es esmu gatavs, un es uzskatu, ka arī būt gatavam, Dievs, jā, es iešu vienalga. Jo ja es māku izdzīvot ar Dievu, tad man ir vienalga, vai tā ir New York, vai tā ir Latgales ciems. Ja. Es mācēšu dzīvot, jo viņš ir mans piepildījums, un tajā to atrast. Ja tu jūties vientuļš, iespējams, ka Dievs vēlās tavā vientulībā tev satikt. Iespējams, viņš vēlās tev satikt. Neizvairies no viņa. Cel savus domas, savus sirdi vērs uz viņu. Iespējams, viņš grib tev runāt, un viņš grib parādīt to, ka viņš ir tas, kas paties vienīgais tev var piepildīt. Jo tā bija arī, tas bija tāds laiks, kad es runāju, man nesaprat. Nesaprat man. Un tas laiks man bija ļoti svētīgs laiks. Tas es uzskatu vispār visa pamata lieta, kas es esmu tagad tajā brīdī arī tik ielikts. Tas bija ilgāks laika posms, tas bija kaut kur gads. Ne jau, kad es biju pilnīgi viens, vienkārši nu, nesaprat. Jūs sapratot, ko es to domāju. Ja? Es biju ļoti daudz, mēs gājām tāpat spēlēt basketbolu, vēl kādas lietas. Tāpat bija daudziem cilvēkiem, bet nu, tāda dvēseliskā līmenī man neviens nesaprat. Un arī negribēju šķirt. Nu, tā. To Dievs tā bija sakārtojis, es ticu. Arī Jefta. Viņš ir iemācījies nest visas lietas tā kunga priekšā. Viņš ir cilvēks, kurš ir atstumts, bet savu atstumtībā ir atradis Dievu. Un līdz ar to ir iemantojis slavu, iemantojis ir pieredzi, un arī tā pieredze, ko viņš iemantojis, ir aizgājis kā slavu, jo par viņu visiem pārējiem, kad reāli viņš ir iezīmēts jau skaidri redzams, ka viņš ir tas, ko Dievs ir šajā brīdī izredzējis, lai izglābtu Izraēlu tautu. Jo arī varat izlasīt pēc tam, nu, pirms tās 11. Nodaļas, 10. Nodaļā, tur no 6. Panta ir tā kā, nu, ka Izraels redz, ka viņiem ir ziepes, tautas valodā, jā, runājot, ka viņi, nu, viņi redz, viņi ir atkrituši, jā, paši atmetuši Dievu, un tagad ir nāk karš pret viņiem, viņi apzinās, wow, kalpojuši visādiem Dieviem, bet pašam vienīgiem dzīvam Dievam nebija kalpojuši. Un man redzēt, tevi tāda saruna Dievu, ka cilvēki lūdz Dievam piedošanu, Dievs saka, nu, ja ietiši pie saviem elgu Dieviem, kur jūs visu laiku pielūdzat, nu, lai viņi taču jūs glāb, nu, kāpēc jūs pie manīm tagad nākat, tad, kad jums ir līdz kaklam, tā kā jūs grimstat, ja, tā kā jums ir, nu, te pat jau briesms jūs priekšā. Un tāpēc var redzēt, ka Dievs jau, viņš tā uzrunā to tādu, bet viņš jau ceļ augšā vienu to, kur viņš izredzēs, lai būtu par glābē. Līdera rakstura īpašība, kas parādās, un tā ir trešā lieta, Jefta bija līderis, kurš pirmkārt meklēja mieru, nevis karu. No 12. līdz 27. pantam arī var paredzēt to, ka viņš pirmkārtām viņš neiet uzreiz karot, viņš nav ātris sirdīgs, viņš labāk saglabāt mieru, viņš ir labāk par mieru. Un Bībelē jaunajā derībā tas ir svētā gara auglis. Tiek nosauc, ja, tā, tas ir miers, prieks, pacietība, lēmprātība, ja, un paškontrola. Un mēs šeit varam redzēt, kad Jefta jau, nu, viņam iezīmējas arī šīs svētā gara augļa tajā brīdī. Nu, tas ir tad šī augļa, kas viņa dzīvē ir, tā viņš pirmkārt meklē mieru. Lai gan viņš bija, noteikti viņš bija karavīrs, ja, viņš nebaidījās cīnīties un iet acis pret ienaidnieku, ja, viņš bija noteikti tāds, Es gan brutāls vīrs arī visticamāk tajā laikā arī. Viņš nebija uzvalkā tāds zolīts, es domāju, viņš bija tāds diezgan, jo tajā laikā jau nebija ne policija, ne kārtības ielas, tur bija sev jāmāk aizstāvēt. Un, bet šeit viņš, kad viņš tiek iecelts pa vadonu, viņš uzreiz sūta, vēstnešu sūta pie tā ķēnī, kurš grib uzbrukt, un saka, nu, kāpēc tu gribi man uzbrukt? Kāpēc? Un viņš atsūta, tāpēc, ka jūs man zemes esat iekarojuši. Un Jefta izskaidro, nu nē, nu atcerieties, jūs paši uzbrukāt, un jūs zaudējāt, nu līdz ar to paši vainīgi, nu kasījāties ar mums, nu tautas valodā, ja? Jūs nācāt pret mums, nu paši vainīgi, nu mēs arī jums uzbrukām, jūs zaudējāt, un tā bija tāda arī runa, ka tas, kurš uzvar karā, tas ir iemantot uz zemi. Izraels piedāvāja tikai atļau iziet cauri, nu mēs iziesim cauri, mēs nemaisīsimies jums, nu mēs jau vienai zemē apgāja apkārt, bet viņš nē, viņš paņēma visu savu karavīru, karaspēku, domāja uzbrukt. Un Izraels pieveica viņu. Dievs tas kungs nodeva viņas rokā. Viņa rokā. Viņš to izskaidro viņiem. Un tad var redzēt to, ka Jefta bija līderis, kurš meklē pirmkārt mieru. Un tas galvenokārt es ticu, bija tāpēc, ka 27. Pantā ir parādījis to, ka viņš pazīst Dievu. Viņš pazīst Dievu. Tad, lai tas kungs pats, tas dzīvais tiesnes, šodien tiesās starp Izraela bērniem un Amonu bērniem, šajā teikumā spilti izceļās Jeftas uzticību un paļāvību uz Dievu. Tad pārestība man tiek darīts pāri, tu saki, es esmu vainīgs, es atkal neredzu savu vainu, es saku, nē, man nav tur tāda vaina, tu rīkojies nepareizi, bet lai Dievs tad tiesā. Es visu savu lietu nolieku Dievu rokās. Ja arī es esmu vainīgs, ja mēs arī esam vainīgi, tad tu var nākt, tad nu viņš šeit būtībā, nu tad lai viņš spriež to tiesu. Šādi teikt nevar cilvēks, kurš Dievu nepazīst. Viņš ir iepazīns Dievu, viņš iepazīns Dievu kā taisnu tiesnesi, kurš spēj spriest pār visām lietām. Viņš uzticās Dievu, viņš uztic, viņš noveļ visu šo situāciju uz Dievu, viņš ir Dievs risin tu šo jautājumu. Tā ir labākā lieta, ko mēs varam darīt strīdes situācijā. Ir tīpaši tajās brīžos, ja kāds tevi apsūdz. Un tu zini, tu neesi vainīgs. Un tu zini, ka tu neesi darījis rīkojies tā, un vienalga, un cilvēks šeit pārliecinās, tu esi vainīgs, necīnies. Necīnies, bet nodod visu Dievu rokās. Dievs ir taisnas tiesnes, viņš redz, viņš spriedīs taisnas ties. Ja arī es esmu bijis vainīgs, es atbildību nesu, bet es uzskatu, ka neesu. Tā ir vislabākā lieta, vislabākā praksa, ko darīt. Jefta pazīst Dievu. Un es atzīmēju arī sev kaut, kur jūs pierakstat. Jefta 24. Pantā tāda viena lieta saka. Vai tev nebūs paturēt, ko tavs Dievs kamošs tev devis? Tāpat arī mēs gribam paturēt visu, ko tas kungs mūsu Dievs mums ir devis. Nu, tu pielūd savu to Dievu saucamo, ja? Kamošs viņš tev ir. Tad taču patur to, ko viņš tev dod. Kāpēc tu... Nāc to, ko Dievs man ir devis. Dievu vārds arī parāda to, ka tie, kas pielūdz elg Dievus, ir tukši. Viņi ir kā koks stabi, bez mutes, bez dvēseles. Nespēja runāt, nespēja palīdzēt. Un tā paša arī tie, tāda paša arī cilvēki, kas tos pielūdz. Nākošā lieta par Jeftu, ko mēs redzam. Pār Jeftu nāk svētais gars. Tas ir no 29. Pantā. Un tā kunga gars nāca pār Jeftu. Viņš apstaigāja Giliādu un Manesi. Viņš apmeklēja arī Micpu Giliādu. Un no Micpu Giliādā viņš devās pāri pret amoniešiem. Ļoti svarīgi saprast, ka tajā laikā, kad svētais gars nāca pār cilvēkiem, viņš nenāca pār visiem. Mēs esam svētīti, jo viņš ir nācis vasaras svētku dienā, viņš nāca pār zemi, un tagad viņš ir katrā cilvēkā, kad viņš piedzimis no augšu svētais gars mājā mūsos. Un tajā brīdī svētais gars nāca pār tiem cilvēkiem konkrēti, kurus Dievs bija konkrētā laikā, konkrētā brīdī izredzējis. Lietot, lai glābtu, lai runātu, lai aizrādītu, lai nosodītu, tas bija konkrēti nācis svētais gars pār cilvēkiem. Viņš nāca pār viņiem, viņš nemita viņos, jo nebija vēl Jēzus asins. Ja? Tas ir svarīgi saprast. Bet viņš nāca pār viņiem, un to nevarēja nepamanīt. Un tas bija spēks, tas ir neiedomājums spēks, tas bija svaidījums, tā bija Dieva klātbūtne. Viņi to cilvēku dzīvēs, lai paveiktu to, ko Dievs bija paredzējis. Un... Tā bija pilnīga, pilnīga, absolūta zīme, ka Dievs ir izredzējis Jeftu lietot, lai glābtu Izraela tautu un lai pazemotu amoniešu viņu elgdievus. Par spīti tam iezīmējās šajā visā stāstā, viss būtu fantastiski līdz šim brīdim. Šis būtu kā gan salts medus pots, brīnišķīgs. Bet viena dārva spiciņa iezīmē šeit. Un ja mēs neiedziļināmies šajā situācijā, mēs varam pārprast. Un tad sākās tas 30. Pantā un Jefta deva solījumu tam kungam. Ko viņš soli? Un viņš saka, viņš uzdod jautājumu, ja tu tiešām nodosi. Amoniešu manā rokā, tad, kad es atnākšu mājās no kara, savos vārdos izteikšu, tas, kas nāks pretī man kā pirmais, to tad es upurēšu tev, būtībā nogalināšu. Upurēšu. Un ir skaidri, ka šī ir viņa, šis ir viņa, nu, traips, viņa biogrāfijā. Viņš nekonsultējās ne ar vienu, viņš vienkārši pieņem lēmumu, viņš pieņem no izsaka zvērestu Dievam. Viena lieta, ja mēs neieskatāmies tajā situācijā, tas ir ļoti labi jāsaprot, ka Dievs to neprasī. Dievs cilvēku nogalināšanu sauc par slepkavību, un tāpēc viņš jau Mozum deva 10 baušļus, kuros bijis tev nebūs nogalināt. Viņš to runā par cilvēkiem. Upurus, tātad, ko Dievs pieņēma, un tas bija kā simbols par Jēzus Kristu bija dzīvnieki, bet arī tas nebija tāpēc, ka Dievam vajag tos upurus, nu tos dzīvnieks, lai galina un slaktē. Tas bija grēku dēļ. Un tas simbolizē par Jēzu, kurš ir vienīgais upurs, tas Dieva Jēzus, kurš tiks nogalināts par mūsu visu grēkiem. Viņa asins būs tas, kas mūsu piedošanai būs. Nevainīgs Dieva Jēzus, tas viss simbolizē par to. Es jau vienreiz sludināju par to. Dievs neprasa cilvēks. Nekad. Tad, kad viņš prasīja, Dievs prasīja Abrahamam upurēt Īzaku, viņš to prasīja pārbaudīdams. Zinādams, ko viņš darīs, tas arī bija simbols, ka viņš teica Abrahamam, tavu dēlu, tavu mīļoto dēlu, tavu vienīgo dēlu, upurē man, Īzaku. Ja? Tas Dievs runāja par savu Jēzus Kristu, par savu dēlu, jo tajā pašā kalnā, kurā Dievs lika nest Abrahamam Īzaku, tajā pašā kalnā, tajā pašā vietā ir Jēzus Kristus pēc daudziem gadiem priekš uz priekšu. Viņš runāja par Jēzus Kristu, tas mans dēls, mans vienīgais dēls, Jēzus Kristus, kurus nodod jums pasaulē par jūsu grēku piedošanu. Tātad viena lieta, kas ir šajā ziņā jāsaprot, jo šķiet neaptveram. Kā? Tēvam iet nogalināt savu meitu, lai būtu glābšana? Nē. Zīme, kad Svētais Gars bija nācis pār Jeftu, bija jau pietiekoša zīme, kad Dievs bija nodevs amoniešu viņa rokās. Un Jefta ārpus kārtas vienkārši viņš aiziet, viņš nekonsultēs nervienu, un viņš uzdod jautājumu, ja tu tiešām nodosi. Un šis jautājums ir, šis jautājums bija pilns ar neticību un neusticēšanos. Un kāpēc cilvēks? Tāpēc, ka apkārtējā stautas upurēja cilvēks. Bet tāpēc jau arī nāca sots, Dievs sots pār to tautu, ja. Dievam tas nav upurs, bet tā ir slepkavība, viņš to tā arī vārdos sauc. Jefta, ar to jautājumu, ja tu tiešām nodos Amonu bērns manā rokā, ar to jautājumu viņš parāda savā sirdī lielu neusticēšanos Dievam. Neticība un neusticēšanās Dievam ir liels posts, mēs daram ar to, kā Dieva tauta. Mēs daram lielu postu Dievu godam. Ko es ar to domāju? Ja tu esi jau ar gadiem, vairākas gadus esi jau kristietis. Tu noteikti būs redzējis Dieva brīnumu savā dzīvē, kā Dievs atbild uz lūkšanā. Tad katru tādu lietu atzīmē, ja ne savā atmiņā, tad kaut kur uz lapas, atzīmē visas atbildētās lūkšanas. Visas svētības, ir tā dziesma angļu valodā, nosauc tās svētības, ko Dievs ir tev svētījis, nu, izskait viņas un nosauc viņas vārdā. Tad to ir domāts, ka viss, ko Dievs ir tavā dzīvē darījis, tu atzīmē un atceries to. Kāpēc? Tāpēc, ka tad, kad nākošais radīsies tāda pati situācija, tad tajā brīdī vairs nerīkojies neticībā vai neusticībā, bet pateicībā un slavā un pilksmē, Dievs, tu man jau vienreiz caur šādai situāciju izvedīs, un es zinu, tu neesi mainījies, un tu man atkal izvedīsi caur šo situāciju. Es tev dodu godu, es tev slavēju. Mēs nedrīkstam redzēt, šeit ir tā bīstamība, šeit ir tas posts, un tas, ko mēs ienesam savās dzīvēs, tad nu, tādu ne postu, bet tādu nu, vienkārši nevajadzīgas lietas, ka mēs neusticamies Dievam. Un Tas manā dzīvē bija vairākas reizes, kad es biju vienā tādā pašā situācijā, ka man nebija finanses, man likās, es visu laiku panikoju, es baidījos, es baidās, bailēs, un Dievs vienreiz pagodinās, otrreiz pagodinās, trešoreiz pagodinās, ceturreiz, un es visu laiku baidos, un uztraucos, un pārdzīvoju, un kā tā būs, un vai šausims, Dievs man atstājas. Es Dievs runāju, es tā stipru uz manī. Svētais Gars jūtu savā sirdī, viņš saka, Matīs, pietiek. Kur ne? Pietiek baidīties, atceries, cik reizes es esmu tev šajā situācijā izglābis. Un tas nav tāpēc pēc taviem nopelniem. Man žēlstība vienmēr paliek tādu patu stāv dzīvi. Beidz čīkstēt. Dod godu man savā ticībā. Tic. Un, protams, Dievs pagodinājas. Protams, vienkārši ir jāiemācās mums uzticēties Dievam. Nākošā lieta no šīs lietas, kas jāsaprot, Dievs būtu izglābis arī bez šīs zvērest to Izraela tautu. Būtu. Jo svētā gara nākšana pārieku bija skaidra un pietiekoša zīme tam, ka Dievs bija izredzējis. Jau lietot jeft, lai glābt savu tautu. Par līderu raksturu īpašībām runājot, tas ir tas, kur es gribu pieaugt. Viņš bija vārds, Jefta bija vārda turētājs. Vērā ņemam ir viņa apsolījuma turēšana. Vērā ņemam. Bet tā, paskatoties uz to situāciju, ir šīs kara draudi un iznīcības draudi un Izraels, kas notiks un Jefta. Viņš arī noteikti ir, viņš ir piedzīvojis Dievu žēlstību, varnību, kā Dievs viņu ir izglābis, viņš neuzticās, viņš soltos solījumu. Bet Dieva ekonomikā šis solījums neko nedod. Svētais Gars ir tas, kas izmaina visu. Mēs varam pienest vislabākos talantus šeit Dievam. Mēs šai pilsētai varētu dot visgudrākās galvas, visspējīgākos cilvēks, vistalantīgākos cilvēks. Tas nespētu mainīt neko. Iespējams, jā, cilvēki atsauktos uz tiem talantiem un nākt, un varbūt būt daudz cilvēku, bet garīgi izmainīt cilvēks var tikai un vienīgi Svētais Gars. Tāpēc man lūkšana par šo draudzi pēdējā laikā un arī vispār ir Svētais Gars nāca. Nāca tu, kungs. Svētais Gars nāca tu. Lai nav primāri galvenais kaut kādi talanti vai vēl kāds lietas, bet lai galvenais ir tavs gars, lai šeit mājo, lai tavs gars nāk pār mums visiem un mūsos darbojās ar spēku. Un sestā lieta par šo novērojums no šīs nodaļas. Jefta ir kārtējs līders, kurš nav perfekts. Visi cilvēki meklē to vienu, to perfekto līderu, tas, kurš visu dara pareizi. Un es slavēju Dievu par Jeftu, un ka tas ir pierakstīts tieši šādi, kā tas ir. Jo tas parāda tikai vēl un vēl to patiesību, ka mums ir viens perfekts līderis. Tas ir Jēzus Kristus. Perfekts paraugs, piemērs. Perfekts, 100%, visās jomās. Viņš ir perfekts. Lai uz ko tu uzticies, lai uz ko tu paļaujies, uz viņu tu vari paļauties. Viņā nav šaubu, maiņu, ēnas, kaut kādas lietas, ko tu nezini, ja? Viņš neslēp, viņš ir perfekts, taisns, svēts, varens Dievs. Bez nekādām ēnām, pelēkumiem, bez punktiem, bez pumpām. Viņš ir perfekts. Saprotat? Visi grib to perfekto līderu. Un arī visā Dieva vārdā mēs redzam, ir gudrākais cilvēks Salamans, ko viņš tur pilnīgā auzās aizgāja. Stiprākais cilvēks Simpsons, wow, arī auzās. Pēters, tuvākais Jēzum auzās aizgāja. Viņu visu biogrāfijas beigās parāda. Mārtiņš Luters. Wow, tāds reformātors, spēcīgs Dieva vīrs, ko viņš dzīves beigās sāk darīt. Pilnīgi sviests. Sāk nogalināt ebrejus. traks tāds lietas, bet mēs redzam. Tas parāda to, ka visā Dieva vārdā mēs redzam, ka nu, mums ir vajadzīgs tas viens līderis, mums ir vajadzīgs tas, kas mūs veda. Un Dievs visu mūžību to bija sagatavojis. Pirms pasaules radīšanas viņš bija sagatavojis. Viņš bija sagatavojis Jēzu. Amen. Un Jēzus ir perfekts. Viņā nav ēnas puses. Tad noslēdzot. Dievs neprasīja to no Jefta, ko viņš solīja viņam. Viņam nav vajadzīgi cilvēku solījumu, cilvēku idejas, plānojumu, vēl kādas lietas. Pats svarīgākais faktors visam ir, lai arī kuldīgas novodā būtu jau kādas izmaiņas. Ir tikai viena lieta vajadzīga. Tā nu lieta, tā ir persona, Svētais Gars. Svētais Gars. Lai Svētais Gars nāk par mūsu draudzi ar spēku, ar spēku. Lai tas tikai tas maina visu. Un mēs nesolīsim, un es arī gribu iedrošināt tev, nesol Dievam pārgalvīgus solījumus, ko tu arī pats nespēji pildīt. Cik reizes es esmu solījis, un tas ātri tiek aizmirsts. Tāpēc arī ieskanājums šeit nezvēra. Tavs vārds, lai jā vai nē, bet nesol neko. Nesol ne pie Dieva troja, nekur nesol. Tad rezumē. Dievs visbiežāk izvēlas atstumtos, bet tos, kuri lūdz, meklē viņu. Pazīst viņu, iepazīst viņu caur daudzām situācijām. Mums dzīvot ir jādzīvot dzīvi uzticībā Dievam, paļāvībā uz Dievu. Dievs, tu esi tiesnes, izvērtē manu situāciju, risin tu manu situāciju. Es nodotu to tavās rokās, Dievs. Es nesaprotu, man nav skaidrs, bet Dievs, bet es uzticu to tev. Neusticēties ir, tad neusticēties cilvēku spēkam, bet gaidīt uz Svēto Garu. Svētais Gars ir vienīgais dzīvi mainošs faktors, kas ir nepieciešams persona, kur ir nepieciešama, lai dzīves mainītos, lai cilvēki nožālot grēkus, lai cilvēki atgrieztos no grēkiem. Svētais Gars ir vienīgais, kas to spēj pārliecināt, to arī Dieva vārds saka, kas spēj ienest pārmaiņas, kas spēj atbrīvot. Svētais Gars. Un pats galvenais, pats pēdējais. Nekad neaizmirsti, ko Dievs darīs tavā dzīvē. Katru lietu, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē, tas ir ļoti svarīgi. Tavām nākotnes cīņām un situācijām tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Jo situācijas būs iespējams tieši tādas pašas, bet ja Dievs ir jau pagodinājis tavā dzīvē, viņš ir jau parādījis žēlstību tev, viņš to darīs atkal, tāpēc tajā brīdī nekurni, neesi panikā, bet saki, Dievs, es paļaujos vienīgi uz tevīm, es paļaujos uz tevīm. Dievs, jo tu vienreiz man esi izglābis, es ticu, ka tu man izglābs arī vēlreiz, jo tu nemainies. Amen. Piecelsimies. Nes to, ko tu esi saņēmis no Dieva šajā rītā. Nes to Dievu priekšā un uzdod savu jautājumu, vai ir kaut kas, ko tieši Dievs tevīm runāja. Iespējams, tas bija viens, no, viens teikums, iespējams, tas bija viss vārds kopumā. Bet nes to Dievu priekšā un veiksim tādu brīdi, kur mēs vienkārši atsaucamies uz to, ko Dievs runā. Nebūsim, arī nesteiksimies uzreiz iet uz nākošo sadaļu šai dievkalpojumu un sadraudzību. Vienkārši šis brīdis, paņemsim kādu brīdi, vienkārši pārdomāt, Dievs, kas ir tas, ko tu runā uz manim šodien. Jo Dieva vārds saka, ja tu dzirdi viņu balsu šodien, nenocietini savu sirdi. Ja Svētais Gars saka, tu kaut ko tev šodien nenocietini savu sirdi, viņš iespējams tev brīdina, viņš iespējams tev uzrunā, iedrošina. Tas ir Svētais Gars, kas to dara. Mēs esam tikai un vienīgi trauki, vienalga, kurš šeit runā. Mēs esam trauki, kurš Dievs lieto. Viņa vārds ir dzīves un spēcīgs un spēj mainīt, spēj iedrošināt. Paldies tev, Svētais Gars, es tev pateicos, Jēzu. No viss sirds. Nes, ja mēs meklējam Dievu vārdā to vienu līderi, to vienu cilvēku, kas šietam varētu būt tāds, nu, perfekts. Mēs nevaram atrast nevienu, izņemot vienu. Tas esi tu, Jēzus. No laiku laikiem tu neesi kļūdījies, tu neizsak nepārdomāts vārds, tu nekad tu neesi miesā, nedarbojies miesā, tu neesi... Uz tev var paļauties dzīvais Dievs. Tu esi mūsu līderis, Jēzus. Tu esi mūsu vadītājs. Kungs Dievs, un tu esi dzīves, tu esi tronī, tu esi paaugstināts augstu pār visām situācijām, pār visiem cilvēkiem, tu esi augstu tronī, nosēdināts Tēvam pa labās rokas. Mēs Tev slavējam, mēs Tev pielūdzam, kopā ar visiem eņģeļiem, kurus mēs vēl neredzam, ar visiem svētajiem visā pasaulē, mēs Tev pielūdzam, Tev pagodinam. Uz Tevi mēs liekam savas cerības, uz Tevi mēs paļaujamies, Dievs. Un arī mēs svētais gars negribam pienest neko, kas ir mūsu. Ja tu izvēlēsi lietot mūsu talants, slav Dievam, kungs, tas viss ir tev par godu, tas viss ir tev, tas ir tavam vārdam, kungs, tas ir tavam godam, kungs. Bet, Dievs, primāri mēs uzticamies uz tevi, svētais gars, jo tu vienīgais esi tas, kas pārliecina par grēku, par tiesu, par mūžīgo dzīvību. Tu esi vienīgais, kas maina situācijas, kas atnāk, kas atbrīvo, tu tikai lieto cilvēks, bet tu esi tas, kas maini. Bez Tevs, svētais gars, Jefta, neko nebūtu panācis, neko. Bet tā kā Tu nāc pār Jefta, tad viss tikai mainījās Izrēlam par labu Dievs. Tā atbrīvošana notika, tā izglābšanās notika, tā bija varen un brīnišķīga. Dievs, Tu mums esi vajadzīgs, mūsu draudzē. Es ticu un es zinu, ka Tu arī jau esi šeit, Tu darbojies. Mēs tikai vienīgi lūdzam Dievu svētais gars, lai arvien vairāk sfēras mūsu dzīvēs un šai draudzē piederētu Tev. Un tas būtu Tavā pakļautībā, Dievs. Ja mēs ar savām dzīvēm varētu pagodināt Tev, kungs. Kungs, Jēzus, lūdzu pār šo draudzi, Dievs, tādu lūkšanu. Tās, lai šeit nekad nemājo cilvēku vārdi. Lai šeit nekad netikt izcelti cilvēki, jo mēs visi esam vāji. Mēs visi esam vāji, bet šeit, lai tiek vienmēr izcelts Jēzus Kristus, dzīvais, varenais Dieva dēls, kas ir cerība visām tautām, pie kur ir piedošana, caur kur ir piedošana un mūžīgā dzīve, jo nav cita ceļa, nav citas iespējas, kā tikai vienīgi Tu, Jēzus Kristu. Es lūdzu pār šo draudzi, Dievs, šeit kuldīgā, lai šeit nemājo cilvēki, vārdi, uz sienām, Dievs, bet lai šeit ir viens vārds pagodināts. Jēzus Kristus. Svētais gars nāc. Debes Tēvs ņem Jēzus, savu svēto garu ņem Jēzus vārdu pagodin mūsu vidū, mūsu dzīvēs. Jo Dievs šai pasaulē tas ir arī jāredz. Šī vienīgā patiesā gaisma, kas ir Jēzus Kristus, cerība visiem. Kas ir mūsos, Kristus mūsos, kas ir cerība pasaulē. Lai tas... No mums tiek redzēts un dzirdēts viss pilgtāk, Dievs. Nekas vairāk, lai neizceļās tik daudz, bet kā tas, ka mēs pielūdzam mūsu dzīvo vara no Dievu, Jēzus Kristu. Caur viņu mēs ejam pie debes Tēvu. Viņa asinīs mums ir piedošana no grēkiem, šķīstīšana no visām nepareizām lietām. Caur viņu asinī mēs varam tuvoties Dievam, caur viņu asinī mēs varam bez bailēm pieiet pie žēlstības troņa, lai saņemt palīdzību kurā laikā. Es lūdzu pār šo draudzi, Dievs. Viens vārds. Viens līderis. Jēzus Kristus. Un mēs visi kā viens esam līdzīgi. Pie krusta šī zeme ir līmenī vienādā. Neviens no mums nav augstāks vai zemāks. Mēs visi esam vienādā līmenī, Dievs, tavā priekšā. Tāpēc es lūdzu, lai neviens nepaceļās augstāk, ne savās domās, ne savā prātā, ne savā sirdī. Lai mēs visi apzināmies mūsu vajadzību pēc Tevis, kungs, Jēzus, mūsu slāps pēc Tevis, lai būtu mājot vienmēr un vēlēšanās Tev sastapt un būt Tavā klātbūtnē, Dievs. Lai tie būtu kā dokumentēti pierādījumi tam, ka Tu esi mūsu dzīvē, Dievs, ka Tu esi mūsu kungs un ķēniņš, kungs. Lai tie vienmēr tiek atzīmēti un atcerēti un nebūtu aizmirsti. Visas tās varenās lietas, ko Tu esi darījis mūsu dzīvēs. Lai mēs nākošās situācijās arī Dievs dod mums žēlistību, kungs, nekurnēt, nebēgt panikā, bet pastāvēt mūsu cerībās uz Tevi, Dievs. Ka ja reiz Tu mūs esi glābis, Tu vienmēr mūs glābis, jo tas ir Tavs solījums Taviem bērniem mūžīgi mūžos. Paldies Tev, Jēzus. Svētī, kungs, atlikušo laiku, Dievs, paldies Tev, Tēvs. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Yeah.